زخمی دل چھپا کے روئیں گے خود کو آزما کے روئیں گے زخمی دل چھپا کے روئیں گے خود کو آزما کے